μαλλιά σγουρά, μαλλιά κοράκου χρώμα. Τα ανεμίζε ο αγέρας στα ζερβά. Σας αγαπούσα πάντοτε και τώρα η δόλια μου η καρδιά στενάζει και πονά. Σας αγαπούσα πάντοτε και τώρα η δόλια μου η καρδιά στενάζει και πονά. Πάει καιρός που έβγαινε στους δρόμους, τη σκουπιά φόραγες λεβέντικα στραβά. Και τα μαλλιά χιτά πάνω στους ώμους τα ανέμιζε ο αγέρας τα ζερβά. Και τα μαλλιά χιτά πάνω στους ώμους τα ανέμιζε ο αγέρας τα ζερβά. Ένα δυνατό, γεια σας καταρχήν, ένα δυνατό ρωμαλαίο κίνημα αντίστασης χτες ταρακούνησε τους υπηρέτες, τις υπηρέτριες του μνημονίου, τους υπαλλήλους της Τρόικας και τους φεδρούς και γλιώδεις παπαγάλους τους. Μια μεγαλειώδη συγκέντρωση χιλιάδων, εκατοντάδων χιλιάδων αποφασισμένων και συνειδητοποιημένων πολιτών που δεν μάσησαν ούτε από κρότους ούτε από λάμψεις. Κατάφερε να τρομοκρατήσει και να ξαναμετρήσει προδότες. 199 αυτή τη φορά μπήκαν αυτοβούλως στη μαύρη λίστα των εγκληματιών ενός λαού, κατά ενός λαού. 191 εκπρόσωποι, ό,τι πιο σάπιο υπάρχει αυτή τη στιγμή στον τόπο. Καταφέραμε να τους απομονώσουμε και τι ωραία να τους ξεβραγώσουμε. Δεν είναι λίγο, γιατί υπάρχει μια συζήτηση σήμερα τι κάναμε. Σε αυτές τις συνθήκες, σε αυτούς τους συσχετισμούς, είμαστε μικρή χώρα και έχουμε τόσους προδότες. Είμαστε πολύ μικρή χώρα για τέτοιες προδοσίες, ίσως και προσδοκίες. Εκτός αν δεν είμαστε μικροί από ό,τι φαίνεται και από ό,τι βλέπω από την αντίδρασή τους, αλλά είμαστε πολύ μεγάλοι. Θα συνεχίζουμε, με κεφαλαία βγαίνει αυτό από τη χθεσινή πορεία, από τις χθεσινές διαδηλώσεις, έτσι όπως ξέρουμε, επειδή επίσης δεν έχουμε και άλλη επιλογή. Θα έρθουν καιροί ευτυχισμένοι, σκλάβοι δε θα είναι τότε οι λαοί. Θα ζούμε τότε πια αδερφωμένοι σε μια ελεύθερη ειρηνική ζωή. Θα ζούμε τότε πια αδερφωμένοι σε μια ελεύθερη ειρηνική ζωή. Εγώ αστρά τι δε φοβάμαι, τι είναι κι αυτή μια ελληνική γωνιά. Τα μαύρα τα μαλλιά μας κι αν ασπρίσαν, δεν μας τρομάζει βάρη χειμωνιά. Τα μαύρα τα μαλλιά μας κι αν ασπρίσαν, δεν μας τρομάζει βάρη χειμωνιά. Εσείς θα μας κλείσετε φυλακή! Ευτυχώς! Ευτυχώς! Συγγνώμη! Τελείωσε η πλάκα! Παίζουμε με τη μοίρα της χώρας! Χαλάρωσε, Βαγγέλη, θα μπεις και εσύ στο ελικόπτερο. Κάποιος του είπε την Παρασκευή δεν έχει θέση στο ελικόπτερο και έχει γίνει από εκείνη τη μέρα τρεις μέρες ιστερικιά, κανονικά όμως, σαν την τρελή, ξεχύνεται στους διαδρόμους, στα έδρανα, τα υπουργικά των αιθουσών του Κοινοβουλίου, βρίζει όποιον βρει, αριστερούς κατά προτίμηση, επειδή του πέταξε το μνημόνιο ο Μαυρίκος. Το μνημόνιο, αυτή είναι η χρήση του μνημόνιου, επειδή τόσο πολύ το αγαπάει, δεν το θες κοντά σου. Ξεκίνησε από τα άκρα έδρανα εκεί ο Γιώργος Μαυρίκος, το πέταξε, δυστυχώς με κεφαλαία, νομίζω εκφράζουμε το σύνολο του λαού, δεν τον βρήκε και είναι τόσο χοντρό, πιο χοντρό από το πρώτο, έπρεπε να τον βρει κατευθείαν πάνω. Ωραίες στιγμές στο Κοινοβούλιο, κυρίως ωραίες στιγμές έξω από το Κοινοβούλιο. Αυτά που έγιναν χθες στην Αθήνα, δεν λέμε τα καψίματα, θα πάμε αργότερα στα καψίματα, δεν είναι η πρώτη είδηση τα καψίματα. Η πρώτη είδηση είναι ο πανικός, η ιστερία που είχαν τρεις μέρες τώρα και παραπάνω, παπαγάλοι, βουλευτές, ξεπουλημένοι όλοι κανονικά, πρωθυπουργός, αξιολύπητος, και κανείς δεν θα το λυπηθεί και άκλαυτος θα πάει και έτσι πρέπει, αρχηγοί, Σαμαράς, ό,τι πιο καραγκιόζης μπορεί να υπάρχει στην δεξιά παράταξη, γιατί είχαμε στην άλλη παράταξη, αλλά τώρα έχουμε και στην από εκεί παράταξη. Όλοι, εν πάση περιπτώσει, αυτοί και κυρίως οι αναλυτές, καθηγητάδες πανεπιστημίου και εκπρόσωποι που πασχίζουν για να μην χρεοκοπήσει η χώρα σε μια άκρος χρεοκοπημένη χώρα και σε έναν κόσμο απειβδισμένο, αειδιασμένο από αυτούς, από τα μέτρα τους, κουρασμένο και κυρίως χρεοκοπημένο. Δεν έχει καμία σημασία αν θα έρθει ή δεν θα έρθει χρεοκοπία. Νομίζω αυτό αποτυπώνεται πια και σε δημοσκοπήσεις. Μπορεί να είναι χειρότερα, μπορεί να είναι τραγικά τα πράγματα. Όμως εδώ που έχεις έρθει, όταν σε φέρνουν σε τέτοια κατάσταση, δεν σε νοιάζει απολύτως τίποτα και αυτό αρχίζουν σιγά σιγά να το λούζονται αυτοί οι ίδιοι. Οι συγκεντρώσεις χθες ήταν τεράστιες. Όταν λέμε τεράστιες, τεράστιες. Και του πάμε κάτω στην Ομόνια που έφτανε όσο εκεί που έφτανε, προσπάθησε να ανέβει προς τα πάνω λόγω επεισοδίων, έμεινε εκεί. Και οι άλλες συγκεντρώσεις, και όχι μόνο αυτό, υπάρχουν και ποιοτικά πια χαρακτηριστικά. Αποφασισμένος κόσμος, δεν έφευγε με τίποτα, έριχναν δακρυγόνα, γίνανε οι προσπάθειες από τους μικρούς, οι πράκτορες ή ό,τι είναι αυτοί, από την αρχή να διαλύσουν τη συγκέντρωση, ξανά ο κόσμος. Τουλάχιστον στο Σύνταγμα πάνω από 10 φορές έγινε αυτό το ακορντεόν. Μπρος πίσω στην πύλη του Αδριανού, ξανά προς το Σύνταγμα. Στην πύλη του Αδριανού, ξανά. Στα σκαλιά, μετά ξανά μέχρι το βράδυ. Μαζευόταν ο κόσμος. Το ίδιο σε όλες τις γωνιές. Έξω από τη Μητρόπολη, έξω από το Πανεπιστήμιο. Πού αλλού ήταν. Φτάνανε οπουδήποτε μπορούσαν. Στη Χαρουλάου Τρικούπη, πριν αρχίσουν τα επεισόδια και τα καψίματα. Ένα τεράστιο μπράβο νομίζω είναι αυτό. Αυτό εκτιμιέται. Αυτό φοβούνται. Αυτό θα ξαναγίνει. Ένα τεράστιο συνεχίζουμε, εκτός από ένα τεράστιο μπράβο, δεν υπάρχει περίπτωση, τώρα που έχουμε αποκτήσει και εμπειρία. Έβλεπα πολύ κόσμο χτες που συζητούσαμε και λέει θα κατέβω, δεν θα κατέβω, παιδιά, θα γίνουν επεισόδια, παρόλα αυτά θα πάω. Ήτανε το κομβικό, η φράση που έβγαινε από όλους. Δεν μασάμε, τα έχουμε μάθει, έχουμε συνηθίσει, πάμε και με εξοπλισμό. Μέσα από το Twitter έβλεπα μηνύματα που ανέφεραν ποιο φαρμακείο εφημερεύει, ώστε να πηγαίνει ο κόσμος να προμηθεύεται μαλόξι και τα υπόλοιπα. Αλλά μην πιαστούμε με αυτά, γιατί μέσα στη Βουλή έγινε μια άλλη μάχη. Να ακούσουμε την ανακοίνωση του αποτελέσματος από τον Μπετσάλνικο. Η δημοκρατία δεν δημοκρατείται. Και το Εθνικό Κοινοβούλιο δεν δημοκρατείται. Και δεν θα δημοκρατηθεί από κανέναν. Εσείς θα μας κλείσετε φυλακή. Ευτυχώς! Ευτυχώς! Ναι σε όλα. Ναι σε όλα. Ναι, ναι, ναι σε όλα. Ναι σε όλα. Πόσο ντροπή πρέπει να αισθάνεστε, να αισθάνεται κάποιος, δεν αισθάνονται βέβαια, αλλά κάποια στιγμή θα την αισθανθούν, γιατί χτες έφυγαν 40. 40 δεν άντεξαν να ψηφίσουν για δεύτερη φορά. Δεν αθώνει ειδικά τους 20 πώς ήταν από το Πασόκ, γιατί ψήφισαν το πρώτο μνημόνιο και βγαίνουν τώρα με δηλώσεις απελευθέρωσης και ίδιοι, όπως αυτή που έκανε ο Καστανίδης πριν. Στην Κάτια Μακρύ που είπε τον Μπάγκαλο, νομίζω καλύτερη διατύπωση που έχει και χαρακτηρισμός που έχει γίνει για τον Μπάγκαλο. Ο ασάλευτος γίγαντας με το σαλεμένο μυαλό. Ήθελε προφανώς να το πει χρόνια, αλλά είχε διαλέξει άλλο δρόμο. Τώρα διάλεξε άλλον. Δεν ξεχνάμε τι έχει κάνει. Αναγνωρίζουμε το ότι έφυγε έστω, το ότι δεν ψήφισε το δεύτερο. Κάτι είναι αυτό, πτέσμα, γιατί το μεγάλο έγκλημα έχει συμβεί. Αλλά έστω και αυτό, καλοδεχούμενος, αν είναι να πει για τον Μπάγκαλο κι άλλα, τον περιμένουμε. Να τον καλοδεχθούμε. Η φωτιά ξεκίνησε από τη Βουλή. Η φωτιά χτες ξεκίνησε μέσα από τη Βουλή. Εμπριστές είναι 199. Θα βρίσκονταν, δεν υπάρχει περίπτωση, ούτε 200 δεν κατάφεραν. Τέτοια προπαγάνδα παγκόσμια. Μέχρι και ο Καψής ο Μανώλης ανησυχούσε για τα ράφια του σούπερ μάρκετ. Θα τα ακούσουμε μετά. Τέτοιος καταιγισμός όλο το τριήμερο. Να κλαίνε, να δακρύζουν και κατάφεραν μόνο 190. 9. Καταραίουν και οι ίδιοι, το ξέρουν, το απολαμβάνουμε όσο τίποτε άλλο. Ευχαριστούμε την κρίση και μόνο γι' αυτό. Που έχουν ξεβρακωθεί, δεν μπορούν να κρυφτούν, έχουν βγάλει τα πιο σάπια μυαλά να υπερασπιστούν αυτά τα πράγματα που δεν υπερασπίζονται με τίποτα. Είναι καταγέλαστοι, μας διασκεδάζουν. Ναι, χάνουμε πάρα πολλά. Θα τα βρούμε, να ξεμπερδέψουμε και με αυτούς τους σάπιους, να φτιαχτεί κάτι φρέσκο. Δεν ξέρω πώς θα είναι αυτό. Έχω κάτι στο μυαλό μου, δεν τις παρούσεις. Μπορεί να μην θέλετε όλοι. Αλλά μόνο έτσι μπορεί να γίνει. Να είναι και ριζικό, ριζικότατο, να γκρεμίσουμε τα πάντα. Όχι όπως γκρεμίστηκαν χθες. Με άλλο τρόπο, μεταφορικό είναι αυτό. Αν χρειαστεί και έτσι. Αλλά να είμαστε πάρα πάρα πολύ. Και χωρίς κουκούλες. Να βλέπουμε ποιος καίει το Αττικόν, ποιος καίει την Κωνσταμπόντα, ποιος καίει την τράπεζα. Να δώσουμε και τα εύσημα. Εγώ θέλω σε αυτούς που έκαψαν τις τράπεζες, όχι τα νεοκλασικά, τις τράπεζες, να δώσω τα εύσημα. Αλλά δεν μπορώ να τους βρω. Φορούσαν την κουκούλα. Και φοβάμαι, όχι τίποτα, μην τα δώσω και σε κανέναν. Ασφαλίτη και δεν θα το ήθελα. Όλο το τριήμερο ζήσαμε πάρα πολλά σε ψυχικό επίπεδο προπαγάνδας, να το πούμε απλά. Μια άτακτη χρεοκοπία θα έριχνε τη χώρα μας σε μια καταστροφική περιπέτεια. Θα δημιουργούσε συνθήκες ανεξέλεγκτου οικονομικού χάους και κοινωνικής έκρηξης. Σημαίνει επίσης χρεοκοπία αδυναμία εισαγωγής στη χώρα βασικών αγαθών. Φάρμακα, πετρέλαιο, κρέας, οτιδήποτε δυστυχώς σήμερα δεν παράγουμε εμείς και το φέρνουμε απ' έξω. Γιατί δεν τολμώ να διανοηθώ τη χώρα μου με άδεια ράφια, με κλειδωμένα μαγαζιά, χωρίς καύσιμα, χωρίς φάρμακα και με δελτίο στα τρόφιμα. Ναι, εψήφισαν 199 βουλευτές. Αποτελεί θράσος κοινοβουλευτικό, κύριε Λαφαζάνη. Θράσος! Ήβρι! Το να μιλάτε για πραξικόπημα επειδή η κυβέρνηση ευρυτά της πλειοψηφίας εισηγείται το χαρακτηρισμό ενός νομοσχεδίου ως κατεπήγοντος κατ' εφαρμογή του συντάγματος. Τόσο. Ευρυτά της μειοψηφίας είναι η κυβέρνηση. Ωραίο μήνυμα. Ο Μαυρίκος, βουλευτής του ΚΚΕ, αποτελεί το όνειδο του λαϊκού κινήματος. Δεν μπορούμε να τον εμπιστευτούμε στα δύσκολα που έρχονται. Πώς είναι δυνατόν να μην μπορεί να πετύχει ελέφαντα στα 10 μέτρα. Έχει δίκιο εδώ ο Νίκος, ο Λεωνίδου. Μας αναπτερώνουν όλα αυτά. Πάντα τα δύσκολα και πάντα στα δύσκολα. Αυτός ο λαός θα βρει την άκρη. Από τα μηνυματάκια στο Twitter και τα μηνυματάκια σε εκπομπές μέχρι τα πολύ σοβαρά και τα πολύ βασικά. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος, δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Έτσι έχουμε μάθει, ευτυχώς ή δυστυχώς, ευτυχώς με κεφαλαία, δυστυχώς με μικρά. Ας ακούσουμε λίγο για να διασκεδάσουμε, γιατί εγώ πολύ τον απόλαυσα, τον κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο. Θα ζητήσετε συγγνώμη για αυτή την ύβριτη θεσμική. Είστε ο εκπρόσωπος της Ελλάδας της δραχμής, της Ελλάδας της φτώχειας, της Ελλάδας της ταπείνωσης. Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ. Δεν κάνετε συνδικαλισμό εδώ. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ. Εδώ γράφουμε τη μοίρα της χώρας. Εσείς θα μας κλείσετε φυλακή! Πολύ ευχάριστο αυτό. Ευτυχώς δεν ασκείτε εξουσία! Ευτυχώς! Ευτυχώς! Το λέει συνεχώς. Το έχει στο πίσω μέρος του μυαλού. Έχει αρχίσει να συνηθίζει με την ιδέα. Στη φυλακή δεν θα πάνε μόνο όσοι χρωστάνε στην εφορία, αλλά και αυτοί που έχουν την εφορία. Είναι πολύ πιθανό και είναι και απαραίτητο, γιατί κάθαρση αλλιώς και στρωτός δρόμος σε μια χώρα, σε μια κοινωνία που έτσι όπως εξελίσσεται και έτσι όπως προχωράει, πρέπει οπωσδήποτε να έρθει. Αν δεν έρθει τώρα, θα έρθει με άλλο τρόπο. Είναι αυτό που λέμε μια βαλβίδα. Πρέπει να συμβεί, αλλιώς δεν θα προχωρήσουμε καλά. Πάντως θα προχωρήσουμε. Κύριος Κωστής Χατζηδάκης. Ό,τι προλάβαμε να δούμε, ό,τι προλάβαμε να μαζέψουμε. Όπου κοίταγες, έβλεπες μαργαριτάρια, έβλεπες απόψεις, έβλεπες πάθος να υπερασπιστούν το μνημόνιο, να πείσουν ένα λαό ότι πρέπει να το δεχθεί, ενώ την ίδια ώρα λένε και οι ίδιοι ότι είναι λάθος η συνταγή, τόπος Σαμάρας. Οπότε ακούγοντας εσύ, επειδή ξέρεις ότι εσύ θα πληρώσεις το λογαριασμό της λάθος συνταγής που ο Σαμαράς προτείνει ή και ο Σαμαράς προτείνει, κάθεσαι και παρακολουθείς. Κωστής λοιπόν Χατζηδάκης, πρόβλεψη για το τι ακριβώς θα γίνει, πολύ αναλυτική όμως. Θα υπάρξουν, όπως συνέβη και στην Αργεντινή, ουρές στις τράπεζες και η Ελλάδα θα καταρρεύσει το πολύ σε 3 μέρες. Είναι ευθύνη μου να το πω απέναντι στους Έλληνες πολίτες. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε στην Ελλάδα να γίνει δεύτερη Αργεντινή. Η δημοκρατία δεν δημοκρατείται. Φίλιππος Πετσάλινικος, ένα παλιό σαρδάμ, μας άρεσε πάρα πολύ. Δεν έχει νόημα να βάλουμε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Το ξέρετε, το μάθατε. Τι έχει γίνει στα κόμματα, τα παρακολουθείτε. Καταραίουν πολύ ωραία, έτσι ακριβώς όπως πρέπει. Κάθε τι σάπιο είναι νόμος της φύσης να πέφτει και να έρθει κάτι άλλο. Τώρα τι θα είναι το άλλο, δεν είναι τις παρούσεις. Μην πιαστούμε με αυτά, δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Ποιος πραγματικά είναι μπριστής, ποιος άναψε φωτιές, ποιος ανάβει φωτιές και ποιος καίει. Ακούστε έναν τώρα. Μπορείς να ζήσεις με 400 ευρώ. Δεν μπορείς να ζήσεις. Ούτε με 700, ούτε με 800 δεν μπορείς να ζήσεις. Και πώς να το απαντήσεις αν έχει να θρέψει παιδιά, αν έχει να συντηρήσει οικογένεια, αν έχει προβλήματα υγείας. Πώς να απαντήσεις στη μονογενεϊκή οικογένεια, στον ανάπηρο. Αυτό λοιπόν είναι το μεγάλο μας μέλημα. Το μεγάλο μας μέλημα είναι να επικοινωνήσουμε με αυτούς μας τους συμπολίτες, προκειμένου να τους πείσουμε ότι αν δεν διαμορφωθεί το μακροοικονομικό και δημοσιονομικό πλαίσιο σωτηρίας της χώρας, δεν θα μπορέσει η πατρίδα να κάνει για όλους τους πολίτες της αυτά που οφείλει να κάνει. Αυτή είναι η απάντηση στο ερώτημα που έθεσε αρχικά. Αν ζεις με 400 ευρώ, το απάντησε, δεν το έχουμε μοντάρει. Ο ίδιος είπε όχι. Παλιότερα είχαμε τον Γιώργο Αλογοσκούφη που τον είχε ρωτήσει μια κυρία αν ζεις με 250 ευρώ και απάντησε ο Αλογοσκούφης τότε. Την είχε βρει στον δρόμο, υπήρχε και μια κάμερα δίπλα. Όχι, δεν ζεις με 250 ευρώ με το γνωστό χαμόγελο. Τούτος δεν χαμογέλασε, το είπε στη Βουλή. Δεν ζεις με 400 ευρώ. Ωραία διαπίστωση. Συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Και τη Μέρκελ να ρωτήσει και τον Τόμψεν. Και έναν που παίρνει όντως 400 ευρώ ή θα παίρνει, αυτό θα σου απαντήσει. Και μετά τι? Είναι μια άλλη επόμενη ερώτηση, την οποία δεν την έθεσε καν ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Τι κάνει αυτός που παίρνει 400 ευρώ, αφού δεν μπορεί να ζήσει? Πεθαίνει. Πεθαίνει είτε επειδή δεν φτάνουν τα λεφτά, είτε αποφασίζει ο ίδιος να πεθάνει. Παίρνει και άλλους μαζί του. Είναι ένα κορυφαίο θέμα αυτό. Είναι ερωτήσεις που πηγάζουν και προέρχονται και ξεκινούν από αυτή την παραδοχή στη Βουλή χτες το μεσημέρι του Ευάγγελου Βενιζέλου, που τόσο απλά κάνει τη διαπίστωση για να ακουστεί και να καταγραφεί και προσπερνάει την ουσία της υπόθεσης, φεύγει παραπέρα. Ο ίδιος, αν και δεν είναι αυτό το θέμα, θα μπορούσε να ζήσει με μείωση τέτοια μεγάλη σαν αυτές που αποφασίζει για τους άλλους. Όχι ότι θα λύνονταν τίποτα αν μείωναν οι βουλευτές, μην πάμε σε αυτό γιατί θα χαθούμε κανονικά. Μακάρι να φταίγαν μόνο οι 300 ή οι 200 ή οι 199 και θα το είχαμε τελειώσει αμέσως. Είναι πολύ πιο ευρύ το θέμα και πολύ πιο μεγάλο. Η Βουλή χθες ήταν μια πάρα πολύ ωραία Βουλή. Όχι, δεν είναι αυτή η Βουλή της ανατροπής. Αυτή η Βουλή είναι η Βουλή της ντροπής. Αυτός ο δημοκρατικός θεσμός, ο πιο γνήσιος εκφραστής της λαϊκής βούλησης, αυτός ο ναός της δημοκρατίας έχει υποχρέωση να πάρει τις πιο δύσκολες αποφάσεις για το μέλλον της Ελλάδας. Εσείς θα μας πείστε φυλακή. Ευτυχώς. Ευτυχώς. Όχι, δεν είναι αυτή η Βουλή της ανατροπής. Αυτή η Βουλή είναι η Βουλή της ντροπής. Και όπως όλες τις ντροπές, έρχεται κάποια στιγμή, έρχεται κάπως, κάποιος και τις ξεπλένει. Χριστίνα από τον Κορυδάλλο, ρωτήστε από περιέργεια πώς είναι άρρωστη σήμερα με πονοκέφαλο και δυσφορία. Τους βλέπω, αρκετοί συνάδελφοι από εδώ κατέβηκαν κάτω, βλέπω και τα μάτια τους. Το βλέπω γιατί τίθεται ένα θέμα με τα χημικά και βγαίνουν όλοι και δημοσιογράφοι και αναλυτές και πολιτικοί κυρίως. Και ο Παπαδήμος το είπε χθες. Το συνταγματικό δικαίωμα τους συνέρχεστε να διαδηλώνουν, μα δεν είναι κατοχυρωμένο. Δεν μπορούμε να κάνουμε μια διαδήλωση. Έχει μήνες να γίνει στην Αθήνα διαδήλωση να καταγράψουμε παλμό. Ειρηνικό σε αυτή τη φάση, ναι, ειρηνικό. Παλμό, πάθος και να μετρήσουμε να δούμε ποιοι δρόμοι κλείνουν. Ποτέ δεν το έχουμε καταφέρει τα τελευταία δύο χρόνια. Ξεκίνησε με τη Μαρφίν και γίνεται αυτό που γίνεται από την αρχή πια της πορείας στη γνωστή γωνία. Αμαλίας, Βασιλέως Γεωργίου και Βασιλής Σοφίας. Μπροστά από την Μεγάλη Βρετάνια. Γίνεται το ίδιο πράγμα κάθε φορά. Πάνε κάποια παιδιά ή παιδιά μεγάλα ή μικρά, με κουκούλες πάντως δεν ξέρουμε τι είναι πίσω από αυτό. Ρίχνουν στους αστυνομικούς. Είναι σίγουρο ότι θα απαντήσουν οι αστυνομικοί και διαλύεται αυτό το πράγμα. Χθες βέβαια μετατοπίστηκε προς το κάτω μέρος, όχι μόνο της πλατείας, μέχρι το μοναστηράκι ο κόσμος. Πάντως, συγκέντρωση να γίνει σε αυτόν τον τόπο έτσι όπως πρέπει δεν έχει γίνει, παρά τις όποιες προσπάθειες. Μια ειρηνική, δυναμική, κανονική συγκέντρωση σε αυτή τη φάση. Για παραπέρα δεν ξέρει κανείς. Μέσα στη Βουλή. Ειρηνικά δεν ήταν τα πράγματα, γιατί την πρώτη μέρα εκνευρίστηκε με τον Λαφαζάνη, τη δεύτερη μέρα εκνευρίστηκε με τον άστοχο Μαυρίκο. Μισό λεπτό. Η δημοκρατία θα επιβληθεί και η κύριε Υπουργέ, μισό λεπτό. Δεν θα περάσει μισό λεπτό. Η δική σας αντίληψη, κυρίες και κύριοι του ΚΚΕ και των άλλων κομμάτων που οδηγείται τη χώρα στην καταστροφή. Εξευτελίζετε τη χώρα, την εκθέτετε σε κίνδυνο, την οδηγείτε στην καταστροφή. Συγγνώμη, τελείωσε η πλάκα. Παίζουμε με τη μοίρα της χώρας. Go away. κύριε Βενιζέλο. Σας παρακαλώ. Μόλις ολοκληρώσει ο Υπουργός Οικονομικών, θα πάρει το λόγο μετά η κυρία Παπαρίγα. Δεν προλαβαίνω. Να κάνει και ο Πετσάλνικος. Δεν έγινε και πρωθυπουργός όταν έπρεπε. Βλέπει από κάτω και τον Παπαδήμο. Συγχύζεται με το δίκαιο του κι αυτός. Είχε καθρέφτη μπροστά ο Βενιζέλος όταν τα έλεγε αυτά στη Βουλή. Εκεί το έδρανο το πρώτο του πρωθυπουργού και του αντιπροέδρου. Έχει καθρέφτη. Γιατί κάποια στιγμή απευθυνόταν σε όλους προς την αριστερά και έλεγε: καταστρέφεται τον τόπο και ξεφτελίζεται τον τόπο. Η αριστερά το καταφέρνει αυτό σε αυτόν τον τόπο. Έτσι, αν κάνουμε μια μίνι. Τα τελευταία δύο χρόνια, μην πάμε παραπέρα, θα διαφωνήσουμε. Αλλά τα τελευταία δύο χρόνια καταστρέφεται ο τόπος, όντως, εξευτελίζεται ο τόπος και ο Έλληνας καταστρέφεται, γιατί ο τόπος είναι οι άνθρωποι του. Ο Έλληνας κυρίως καταστρέφεται. Αυτή η μανία τους να μιλάνε πάντα για τον τόπο ή για το λαό γενικώς. Ο Έλληνας καταστρέφεται, αλλά δεν καταστρέφεται από την αριστερά. Βλέπουμε, ξέρουμε. Το λένε και οι ξένοι, το Χάρβαρντ, καθηγητές του Πανεπιστημίου. Ο Κρούγκμαν ή η κυρία Κρούγκμαν, σύμφωνα με τον Μπούρα, άρθρα ότι καταστρέφεται η Ελλάδα, ο λαός της, δεν πρόκειται να αποδώσουν όλα αυτά. Γιατί έλεγε χτες ο Παπαδήμος, ας μου πει κάποιος την άλλη λύση. Του τη λένε την άλλη λύση, προϊστάμενή του, αλλά τίποτα αυτός. Ως γνήσιος υπάλληλος ταμείας τραπέζης, εφαρμόζει αυτά που του είχαν πει κάποτε, αλλά οι διοικητές από πάνω έχουν αλλάξει αντίληψη. Αλλά μέχρι να φτάσει η εντολή προς τα κάτω, ένα άλλο ωραίο μήνυμα από τα άπειρα που στέλνετε είναι το εξής. Αν είχαμε αυτούς τους πολιτικούς το 40, θα είχαμε ζήσει το έπος. Ένα δομικό λάθος έχει ερώτηση. Είχαμε αυτούς τους πολιτικούς το 40. Ο πολιτικός κόσμος ο τότε, μια μερίδα του έμεινε και συνεργάστηκε με τους γνωστούς τρεις πρωθυπουργούς, τα ονόματα τα οποία έχουν έρθει στην επικαιρότητα τα τελευταία χρόνια, Τσολάκογλου, Λογοθετόπουλος, Ράλης. Η άλλη κατηγορία του πολιτικού κόσμου έφυγε. Πήρε τα βουνά, πήρε τα καράβια, πήρε και το θησαυρό, στο Λίβανο, στην Αίγυπτο, στο Λονδίνο και έκαναν από εκεί τις μηχανογραφίες και παρακολουθούσαν από εκεί, γιατί ο ρεαλισμός της εποχής αυτό ακριβώς επέβαλε. Και έμειναν βέβαια πίσω ο λαός που δεν μπορεί να φύγει, δεν μπορεί να πάει σε κανένα Λονδίνο, σε κανένα Κάιρο, σε κανένα Λίβανο και έκανε αυτό που κάνει πάντα ο λαός όταν μένει εδώ. Υπερασπίζεται το σπίτι του, την αξιοπρέπειά του, τη φτώχεια του τότε και τα όνειρά του και τις ελπίδες του. Με τα όπλα τα υπερασπίστηκε τότε, ξεκίνησε λίγο δειλά, μπήκαν εκεί οι δυνάμεις αυτές που είναι ένα με το λαό, το τροφοδότησαν, αναμίχθηκαν και έγινε αυτό το έπος που έγινε. Χωρίς αυτούς τους πολιτικούς. Ήρθαν μετά από χρόνια για να το καταστρέψουν και να το βάλουν πάλι σε μηχανογραφίες, σε μαγειρέματα, σε πρόστιχους τρόπους και σκέψεις και δράσεις, γιατί μόνο αυτά ξέρουν να κάνουν και μόνο έτσι μπορούν να προχωρήσουν. Ελληνοφρένεια είναι εδώ σήμερα. Μια μέρα μετά, χαρούμενοι είμαστε και πολύ αισιόδοξοι. Δεν ξέρω αν φαίνεται, αλλά νομίζω είστε κι εσείς και πολύ δυναμικοί και πιο δυναμικοί από τη χθεσινή μέρα. 211-208-200, τηλέφωνο επικοινωνίας. Ρίχτε τα όλα εκεί ό,τι θέλετε. Mail στέλνετε έτσι κι αλλιώς, studio@realfm.gr και SMS, real και no, το μήνυμά σας και αποστολή στο 54%. Στο site της ελληνοφρένειας.net έχουμε αναρτήσει ένα βίντεο με πώς ξεκίνησαν κάποια επεισόδια, όχι επεισόδια, πώς ήταν συγκεντρωμένος ο κόσμος έξω από τη Μητρόπολη και ξαφνικά αρχίζουν να κορνάρουν οι δελτάδες, μηχανές της αστυνομίας, γιατί ήθελαν να περάσουν μέσα από τον κόσμο. Ο κόσμος ανοίγει για να περάσουν. Ξέρετε τι σημαίνει τώρα μέσα σε αυτό το πλήθος, έτσι όπως νιώθηκε το πλήθος, να περνάνε μοτοσυκλετιστές της αστυνομίας. Οι πρώτοι περνάνε, κάτι τους ρίχνουν, ένα μπουκάλι νερό, δεν ήταν λογικό. Έτσι όπως γίνεται, δεν είναι πρόκληση αυτό το πράγμα, εκεί που είναι ο κόσμος, ο πόλης να θέλει εκείνη την ώρα να ανοίξει ο κόσμος για να περάσει ο αστυνομικός. Υπήρχαν πολλοί δρόμοι να περάσει. Θα δείτε πώς εξελίχθηκε και πώς μια ειρηνική συγκέντρωση γίνεται μακελιό, όχι του Λοβέρδου, το πραγματικό μακελιό, επειδή ήθελαν να περάσουν εκείνη την ώρα οι μοτοσυκλετιστές. Επίσης θα δείτε και το νέο μνημόνιο αποκλειστικά από την Ελληνοφρένεια.net. Θα το ακούσετε και θα το παρακολουθήσετε πάνω-πάνω στις οθόνες εκεί τις τρεις που έχουμε άμα μπείτε. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε παπουτσί. Δίνει μια διαβεβαίωση ο παπουτσής που είναι καλύτερη από όσα είχε πει για το Σαμίνα. Υπήρχε οργανωμένο σχέδιο, αυτό θέλετε να πείτε με τη δήλωσή σας? Εσείς αντιλαμβάνεστε ότι 40 πυρκαγιές στο κέντρο της Αθήνας ήταν τυχαίες, ήταν αυθόρμητες? Νομίζετε ότι όλα αυτά έγιναν μήπως από τις οργανωμένες δυνάμεις του παρακράτους, όπως καταγγέλουν ορισμένοι άλλοι? Ντροπή. μπορείς να ζήσεις με 400 ευρώ. Δεν μπορείς να ζήσεις. Ούτε με 700, ούτε με 800 δεν μπορείς να ζήσεις. Ευάγγελος Βενιζέλος, αμοντάριστος, δικό σας, όπως λένε σε τέτοιες περιπτώσεις εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Μια κάτι άσχετο. Προχθές δώσαμε την Παρασκευή προσκλήσεις για τον Νίκο Πορτοκάλογλου που θα εμφανιζόταν στο Γυάλινο Θέατρο. Μετά από την ανακοίνωση πήραν απόφαση οι εργαζόμενοι μουσικοί να απεργήσουν. Το είπαν στη Λιάννα την Κανέλη που είχε εκπομπή, έβγαλε μια ανακοίνωση η Λιάννα, δεν ξέρω πώς το ακούσανε. Όμως, οι κύριοι που κέρδισαν προχθές και είναι Κουτσούκος Κωνσταντίνος, Σαβουλίδης Θοδωρής, Μπέτσος Θανάσης, Χατζηανδρέου Μανώλης και Νίτης Δημήτρης, μπορούν να πάνε ή την επόμενη Παρασκευή ή το επόμενο Σάββατο, όποτε θέλουν να δουν ξανά την παράσταση ή να δουν την παράσταση. Και αν έχουν πάει προχθές, μπορούν να ξαναπάνε. Δεν φταίμε εμείς, δεν φταίνουν και οι εργαζόμενοι, καλά κάναν, αλλά νομίζω γίνεται μια καλή αποκατάσταση. Πάτε Παρασκευή και Σάββατο, υπάρχουν τα ονόματά σας, όποιος θέλει πάει εκεί. Άδωνης, σήμερα το πρωί, από τις καλύτερες δηλώσεις της χρονιάς. Ρωτήσατε στην αρχή της εκπομπής, εάν είναι καλύτερο η χθεσινή σύμβαση από την πρώτη ή από το πρώτο μνημόνιο. Είναι απείρως καλύτερη. Μπράβο! Η χθεσινή σύμβαση, σύμβαση το πρώτο μνημόνιο, είναι απείρως καλύτερη για πολλούς λόγους που αν θέλετε να σας εξηγήσω έναν προς έναν. Δηλαδή, ήταν μεγάλο βήμα μπρος το νέο μνημόνιο σε σύμβαση το πρώτο. Μπράβο! Τουλάχιστον έχει την τόλμη μέσα σε αυτό το κλίμα της κοινωνίας, τα κότσια, να το παραδέχεται. Του το αναγνωρίζουμε. Μπράβο, ακούσατε τι είπε. Το χθεσινό ήταν καλύτερο από το πρώτο, συνεπής μέχρι τέλος, όπως συμβαίνει με τους αγνούς ιδεολόγους. Λαός. Ο λαός είναι βέβαια πριν από τις διαδηλώσεις, αλλά πάντα είναι λαός. Έλα, καλή εβδομάδα. Γεια χαρά. Τι καλή εβδομάδα. Α, ναι, καλή εβδομάδα. Μαύρη και άραγνη μετά την ψήφιση, αλλά να σου πω κάτι συγκεκριμένο. Εντάξει, αλλά τουλάχιστον εγώ πήρα τα πάνω μου με τον κόσμο που είδα κάτω. Είμαστε τόσο κοντά στην επανάσταση. Πολύ κόσμο. Ένας έλειπε. Ένας έλειπε. Ο αρχηγός. Μην δίνει σημασία, αλλά τέλος πάντων ένας έλειπε. Οι περισσότεροι ήμασταν εκεί. Πριν δύο χρόνια λέγαμε εδώ και πάλι εδώ, γιατί εμείς ζούμε με 500 ευρώ. Το πήγαν 400, αλλάξαμε το σύνθημα. Όχι, το σύνθημα δεν ταιριάζει. Αφού βάζεις το εδώ, πάει με το ευρώ. Αν πάμε σε δραχμές, θα είναι το πρόβλημα. Μα δεν έχουμε σύνθημα να πούμε. Σε λίγο θα το πούμε μηδέν. Έχουν καταστρέψει τα συνθήματα αυτοί. Θα πηγαίνουν στις πορείες και καθόμαστε και κοιτιόμαστε. Εντάξει, διευθυντή, ωραία, ε. Τι έγινε. Καθοδήγηση από το καλοριφέρ μέσα, ε. Από το air condition. Ρε, διευθυντή. Σόμπα έχουμε, σε παρακαλώ πολύ. Και πρέπει να τροφοδοτώ κάθε τόσο. Είναι και ξυλόσωπα. Διευθυντή, μας πήρα και το σόβρακο, έτσι. Πάει και η εργατική εστία, πάει και το άλλο και το τίτερο και το. Δεν κάνει, λες και έδινε. Έδινε η εργατική εστία, τίποτα, τίποτα. Όλα, διευθυντή, πρέπει να βγουν στον δρόμο έξω με τσουγκράδες και μαδέρια πρέπει να βγουν. Τι κάνει το καλό μου καριό αυτού. Έλα, Αποστολή. Έλα. Δεν μου λες του χαράλα που δεν είναι σήμερα. Ναι, γιορτάζουν κάτι φίλοι. Ναι, ναι, ναι. Να τολμήσω να πω χρόνια πολλά, πες τα εσύ. Βέβαια, να του δώσω λοιπόν μια ευχή. Σε ποιον? Στον Μπάμπη, το φίλο σου, το συνάδελφό σου, αυτόν από το κανάλι. Συνάδελφό μου, δεν έχω δουλέψει σε τράπεζα. Αποστολή. Ναι. Διώξα τον Κακλαμάνο και τον Καζάκη από το. Πώς το λένε, από το ράδιο Αγία. Του διώξαν, όντω κάτι μου πάνε. Ναι, άντε, καλορίζικη. Μετά, ξέρει, σήμερα πρωί-πρωί είχε ξεφτυλίσει αυτό το Μιχελάκι ο Καζάκη. Τον έβγαλε μπιελάκι και του διώξανε. Άντε, καλορίζει και αγόρι μου, εκεί θα έρθουν που θα πάνε. Αποστόλη. Τι θες? Έχω να σε ακούσω από το Sky. Γιατί, μωρή? Γιατί, να σου πω γιατί. 6-7 μήνες είμαστε εδώ πέρα και έχεις να ακούσεις από το παλιό σταθμό. Πού έχετε καλό σήμα εδώ που είμαι εγώ? Πού είσαι εσύ? Κάθε μέρα. Πού είσαι? Μαρκόπουλο. Και είναι αυτή η δικαιολογία για να μην ακούς? Ελληνοφρένια.net. Αν είναι δυνατόν. Πώς είναι δυνατόν? Σήμα σας, ρε παιδιά. Δεν φτάνει που έχουμε τη φτώχεια μας εδώ, δεν έχουμε και σήμα. Άι, μωρή που θες και σήμα τώρα, βλαχάρα. Λοιπόν, είχατε και από χθες στο Μαρκόπουλο. Φτιάξτε το σήμα σας, γιατί σας βρήκα τώρα. Σε ποιο Μαρκόπουλο είσαι, Μεσογειάς? Ναι, ναι. Όπως συγχάθηκα και μόνο που το σκέφτηκα. Λοιπόν, ίντερνετ φτάνει εκεί πέρα, δεν ξέρω, δεν έχω δει. Όχι, είμαστε ακόμη πολύ χωριό. Πολύ χωριό. Λοιπόν, φτιάξτε το σήμα, ρε παιδιά, να σας ακούμε. Κάνουμε με σήματα καπνού την εκπομπή, άμα θέλετε, τα απογέματα. Τι ώρα? Αυτό ήταν το θέμα, η ώρα. Όλο το άλλο εντάξει, το κατάπιαμε. Πήρα να σου πω κάτι, αδερφέ, γιατί το θυμήθηκα. Χθες καθόμουν και το θυμήθηκα. Όταν ήμουν μικρός, ο παππούς μου είχε πει να μην γίνω κλέφτης, πούτης και ρουφιάνος. Κομμουνιστής δεν σου είχε πει να μην γίνεις? Δεν σε πρόσεξε ο παππούς σου καθόλου. Αυτό, μετά από χρόνια κατάλαβα ότι μου είπε να μην γίνω πολιτικός. Σε σηκωθείτε, Έλληνες! Σε σηκωθείτε, έτσι να τους. Καλή επανάσταση, τα λέμε την Κυριακή. Έχω να σου πω κάτι πέρα από την πλάκα. Ναι. Πες από το αεροδρόμιο. Πέρα από την πλάκα, δηλαδή πού, στο Θησείο? Ναι, ναι, μπράβο. Κοντά εκεί. Ναι, πες, είχα όρεξη. Αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Τι έγινε? Μέσα από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας μου το είπανε. Mm. Τα μεσάνυχτα προσγειώθηκαν αεροπλάνα με Γερμανούς αστυνομικούς για αύριο και μεθαύριο στην Αθήνα. Που θα γίνουν εδώ. Τι διάλογο, θα μας βαράνει μαλάκες και δεν καταλαβαίνουμε τι μας λένε. Δεν θα είναι Έλληνες οι αστυνομικοί. Και πώς θα συνεννοούμαστε? Δηλαδή, εγώ θα του λέω μη βαράς, ρε μου. και αυτό δεν το καταλαβαίνει. Όχι. Δεν έχει νόημα. Πώ θα το πω στην πορεία αυτό το πράγμα. Ακριβώς. Δηλαδή τον Μπάτσι Γκουρούνια δολοφόνη πρέπει να του βάλουμε υπότιτλους από κάτω για να καταλαβαίνει ο μαλάκας ο Γερμανός. Μπα, ούτε αυτό. Μα δεν έχει νόημα, το λέμε στα κουτουρού, αγαπητέ. Τη Μολότοφ θα την καταλάβει όμως. Βάλε καμιά καλή γερμανική μπύρα. Μην βάλει Άμστελ, γίνουμε ρεζίλιους ξένους. Θα έρθουν ξένοι άνθρωποι για μας. Έγινε, φίλε. Τι θα γίνει ο τουρισμός. Μην μας κάνετε ρεζίλι. Ακούστε να σας πω, δεν θέλω να ταπεινωθώ, ούτε εγώ. Ναι, σας ρωτήσαμε ή σας ρωτήσαν αυτοί. Δεν σας ρώτησε κανείς. Θα ταπεινωθείτε. Να σας πω κάτι. Να ήσασταν εκεί όταν ρωτάγαμε. Δεν ρωτάγαμε, δεν ήσασταν. Θα ταπεινωθείτε τώρα. Περιμένετε. Δεν μπορώ. Δεν θέλω να ταπεινωθώ, ούτε εγώ, ούτε τα παιδιά. Καλά, γιατί δεν το λέγατε τόσο καιρό για να μην ταπεινωθείτε. Τώρα που μου το λέτε σε κακό timing. Αν το είχατε πει νωρίτερα, θα το είχαν σεβαστεί. Ταπίζουν οι τσέπες του Βενιζέλου. Ναι. Δεν ταπεινωνόμαστε, θα σταθούμε όρθιοι. Ναι, βάλει ξυλοπόδωρο να σου δουν καλύτερα. Όχι, θα σταθούμε και πέντε. Ναι, ναι, καλέ, ξέρω. Μη βάλεις τα κούνη και σε κουράζει μόνο. Εσείς θα μας κλείσετε φυλακή! Ευτυχώς! Ευτυχώς! Όλα μαζί, συμπυκνωμένα, το φτιάξαμε έτσι ώστε να φαίνεται πιο ρεαλιστικό. Ένα ακόμη μήνυμα, τα πάρω πολλά και σας ευχαριστούμε πραγματικά πολύ. Ο Χαράλαμπος, ρε ξυπνάκια, σήμερα είσαι άνετος αφού ψηφίστηκε. Αν δεν ψηφιζόταν χθες, θα σε έβλεπα σήμερα στην ουρά της τράπεζας για ανάληψη. Άντε ρε τσάμπα μάγκε, σας βαρεθήκαμε και έχετε τρελάνει τον κόσμο. Πού να το αρχίσεις και πού να το τελειώσεις. Στην ουρά, στο ATM, πηγαίνουμε σήμερα, ναι, και θα πάνε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν αυτό οφείλεται στο ότι ψηφίστηκε χθες το μνημόνιο. Απλά πηγαίνουμε στο ATM, αλλά αραιώνουν οι φορές που πηγαίνουμε στο ATM. Με ψηφισμένο ή και χωρίς ψηφισμένο το μνημόνιο. Γιατί αραιώνουν τα λεφτά που υπάρχουν μέσα, αν υπάρχουν λεφτά μέσα. Είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό. Και έχουμε φτιάξει κάποιες εικόνες για το τι μπορεί να γίνει στη χρεοκοπία. Η χρεοκοπία έχει έρθει. Στάση πληρωμών δεν έχει έρθει. Η χρεοκοπία έχει έρθει για πάρα πολλούς. Ακόμα και αυτοί που πάνε στο ATM, πίσω τους πάνε με τα χρέη τους. Στην εφορία, στο ΤΕΒΕ, στην άλλη τράπεζα, στο δάνειο και με την αγωνία κυρίως πάνε πίσω, πάνε μαζί στο ATM, με την αγωνία πώς θα τα βγάλουν πέρα όλα αυτά και με την αγανάκτηση ένα εκρηκτικό μείγμα. Δεν είναι απλά εικόνα ότι πάω στο ATM, σηκώνω κάποια λεφτά, αν υπάρχουν τα τελευταία για να καλυφθούν κάποιες ανάγκες. Είναι μεγάλη συζήτηση και ευτυχώς όλα αυτά μας βοηθάνε να κάνουμε ουσιαστική συζήτηση, όχι μέσω ραδιοφώνου, δεν είναι εύκολο να γίνει, αλλά ουσιαστικές σκέψεις, εν πάση περιπτώσει. Οι αγωνίες του Ευάγγελου Βενιζέλου. Δεν θέλω το πρόγραμμα. Δεν θέλω η Ελλάδα να πάρει τα λεφτά. Δεν θέλω τη λύση του PSI. Δεν θέλω την απόφαση του Οκτωβρίου. Θέλω η Ελλάδα να διηγηθεί στην πτώχευση, στη δραχμή. Ωραία ήταν αυτά, τα απέδιδε και καλά στο Λαφαζάνι, αλλά κολλάνε μια χαρά. Είπε και τα διαράφια πρωταγωνιστούν αυτές τις μέρες, αν έχετε καταλάβει. Το είπε και ο Σαμαράς και πολύ ωραία στέλνει εδώ μήνυμα μια ακροάτρια. Ωραία λοιπόν, θα κάτσουμε με άδειες τσέπες να κοιτάμε τα διαράφια. Έχουμε πρόσφατα παραδείγματα χωρών που χρεοκόπησαν. Έχουμε μελέτες που περιγράφουν αναλυτικά τι σημαίνει. Τι χάος φέρνει μια χρεοκοπία. Κλείνουν οι τράπεζες. Δεν υπάρχουν να δοθούν μισθοί και συντάξεις στο δημόσιο. Υπάρχουν ελλείψεις σε βασικά αγαθά. Άδεια ράφια στα σούπερ μάρκετ. Δεν θα μπορούμε να εισάγουμε πετρέλαιο. Δεν θα μπορούμε να εισάγουμε φάρμακα. Θα καταλήξουμε τελικά στη δραγμή και το χρέος θα παραμείνει. Ο Καψής είναι η Νίκα στο χτυποκάρδιο στο Θρανείο. Εκείνη η σπασίκλα που ενώ οι άλλες χόρευαν, αυτός διάβαζε και μάθαινε το ποίημα κανονικά, το μάθημα και το έλεγε. Κάτι τέτοιο συμβαίνει με τον Μανώλη Καψή. Τα διαράφια πρωταγωνιστούν. Το είπα λάθος πριν. Θα κάτσουμε με άδειες τσέπες να κοιτάμε τα γεμάτα ράφια. Και έγινε πολλή κουβέντα για τα διαράφια και από παπαγάλους αλλά και από πολιτικούς. Ο Σαμαράς το έθετε με διάφορους τρόπους όλο το τριήμερο. Ενώ δεν είπε κανείς κουβέντα για τα άδεια πορτοφόλια. Γιατί αν υπάρχει η ουσία και σε αυτό το θέμα, δεν είναι το ράφι, τι συμβαίνει μπροστά. Είναι το τι δυνατότητα έχω να προσεγγίσω στο ράφι και να πάρω αυτό που πρέπει. Κλειστά νοσοκομεία, κλειστά σχολεία, καθόλου μισθοί, καθόλου συντάξεις, πτώση του βιωτικού επίπεδου 50 και 60%. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες εκθέσεις που περιγράφουν με επιστημονικό τρόπο τι σημαίνει η χρεοκοπία της Ελλάδας. Είναι να μην μπουν στο Μέγκα τη γραμμή, να μην τη σκεφτεί κάποιος, αμέσως ξεκινάνε οι βασιλικότεροι από κάτω και καλπάζουν όπως ο Δημήτρης Τάκης. Και πολλοί βουλευτές λένε στους συναδέλφους τους που ακόμη δεν έχουν πιστεί στο να αλλάξουν την ψήφο τους και να ψηφίσουν όχι, ότι αυτές οι εικόνες λαϊλασίας και καταστροφής ενδεχομένως, αν χρεοκοπήσει η χώρα, να τις έχουμε σε μια πανελλαδική κλίμακα και για πολλές εβδομάδες. Και καλά ήταν χθες βράδυ στο Περιστήλιο, πήγε μέσα στο καφενείο, έπιασε ατμόσφαιρα από τους βουλευτές και βγήκε να μας πει ότι αυτά που έβλεπαν. Μα οι βουλευτές, είδαμε τη φωτογραφία, μπάλα έβλεπαν. Δεν είχαν καμία απολύτως αγωνία. Αν δείτε το εντευκτήριο, κυκλοφορεί μια φωτογραφία την ώρα των επεισοδίων, τέτοια αναισθησία, κάθονται και παρακολουθούν από την οθόνη μπάλα. Αποτελεί θράσος κοινοβουλευτικό, κύριε Λαφαζάνη. Θράσος! Ήβρι! Το να μιλάτε για πραξικόπημα επειδή η κυβέρνηση ευρυτά της πλειοψηφίας. Βέβαια. Εισηγείται το χαρακτηρισμό ενός νομοσχεδίου ως κατεπήγοντος κατ' εφαρμογή του συντάγματος. Θα ζητήσετε συγγνώμη για αυτή την ύβρητη θεσμική. Είστε ο εκπρόσωπος της Ελλάδας της δραχμής, της Ελλάδας της φτώχειας, της Ελλάδας της ταπείνωσης. Εσείς προσωπικά και άλλοι όμοιοι με εσάς. Να πείτε στον ελληνικό λαό τι μοίρα του επιφυλάσσουν οι πολιτικές σας προτάσεις. Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ. Δεν κάνετε συνδικαλισμό εδώ. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ. Εδώ γράφουμε τη μοίρα της χώρας. Ρωτήσατε στην αρχή της εκπομπής εάν είναι καλύτερο η χθεσινή σύμβαση από την πρώτη, από το πρώτο μνημόνιο. Είναι απείρως καλύτερη. Μπράβο. Η χθεσινή σύμβαση, σύμφωνα με το πρώτο μνημόνιο, είναι απείρως καλύτερη για πολλούς λόγους που αν θέλετε κάποιος να σας εξηγήσω έναν προς έναν. Δηλαδή, ήταν μεγάλο βήμα μπρος το νέο μνημόνιο σε σύμφωνα με το πρώτο. Μπράβο. Ο Άδωνης, ο φίλος μας, μια χαρά. Μια χαρά πάμε. Πολλά μηνύματα και ωραία θέματα για διάλογο. Πάλι με τους κουκουλοφόρους, πάλι με τον κόσμο. Δεν βγαίνει άκρη γενικότερα. Δεν βγαίνει άκρη με αυτή τη μορφή επικοινωνίας. Ένας από εδώ μόνος του και να διαβάζει ένα μήνυμα και να εικάζει τι εννοεί ο καθένας και ο άλλος. Κάτι ριζικό μπορεί να γίνει. Εγώ πιστεύω ότι μόνο ριζικά μπορεί να είναι τα πράγματα και να αλλάξουν ριζικά. Όλα τα άλλα είναι μικροαλλαγές. Και επειδή έχουμε συνηθίσει εδώ και ως εκπομπή και ως άνθρωποι να τα αλλάζουμε ριζικά από τα μικρά στην ζωή μας και στην καθημερινότητα μέχρι τα μεγάλα, χρειάζεται ριζική αλλαγή στα μεγάλα. Η ριζική αλλαγή στα μεγάλα θέλει πολλή οργάνωση. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά γιατί βλέπετε τι γίνεται. Δεν είναι άσχημα και όσα τα άλλα, όλα τα υπόλοιπα που γίνονται. Εξυπηρετούν και κάτι, αρκεί να μην ενοχλούν τη διάθεση των πολλών. Νομίζω χτες οι πολλοί δεν θέλανε γερές ανατροπές και εκρήξεις και εκνευρισμούς. Μπορεί να κάνω λάθος. Αλλά όμως νομίζω ότι πολλοί θέλανε να δηλώσουν ένα παρόν. Είναι ακόμα, είμαστε στη φάση που θέλουμε ακόμα να δηλώσουμε βροντερό δυναμικό παρόν. Όχι ότι δεν είμαστε ικανοί για τα περισσότερα, έτσι το ερμηνεύω, μπορεί να κάνω ξαναλέω λάθος. Οπότε όταν έρχονται οι λίγοι, οι λιγότεροι και αλλάζουν αυτή την εικόνα, νομίζω δεν είναι καλό. Πρέπει και οι λίγοι να σεβαστούν κάποια στιγμή των πολλών τη διάθεση. Περιμένουμε ένα, δύο, τρία χρόνια μετά, όλοι μαζί το κάνουμε το ωραίο το μακελιό. Κάπως έτσι σας αφήνουμε, τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Ελληνοφρένη, ο Μάριος Καγής ήταν στον ήχο, ο λαός μας αποχαιρετά. Λοιπόν, να σου πω. Ναι. Δεν έχω πετρέλαιο στη μαμά μου που είναι 85 χρονών. Τι κάνω. Ξέρεις τι κίνδυνοι υπάρχουν με το πετρέλαιο στο σπίτι. Πάλι καλά να λες. Ένα σπίτι να άναβε πλάι στη σόπα της. Πουτάνα θα γινόταν. Παρανάλωμα. Δεν το χάσαμε. Φλαμπέ γριά. Λοιπόν, okay, πάει το θέμα πετρέλαιο. Πώς πάει, λοιπόν. Πάλι καλά. Μετά δεν έχουμε να φάμε. Τι κάνουμε. Να φάστε. Ξέρετε τι σκατά βάζουν μέσα στα φαγητά. Τι κολοκρέατα είναι αυτά. Πώς ταΐζουν τα κοτόπουλα. Και τα τρώμε εμείς μετά. Πού θάβουν αυτές τις πατάτες και μετά τις ξεθάβουν να τις φάμε. Στα σκατά μέσα. Πάλι καλά. Πολύ χάρηκα που σε ακούω. Γλιτώνεις και λεφτά για γιατρούς έτσι. Λοιπόν, κοίτα η οικονομία που σου κάνει η συγκυβέρνηση. Αποστόλη, κάντε κάτι γιατί δεν αντέχουμε άλλο. Το ότι δεν μας ακούτε ή ότι δεν έχετε να φάτε. Και τα δύο. Χειρότερο. Το ότι δεν σας ακούμε εδώ. Ναι, τώρα σιγά το φαγητό ιδέα. Δημοσιογράφη μια ώρα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Άκουσε εκεί δημοσιογράφη. Δεν μου λες κάτι. Μας έχετε φάει τα αυτιά να βγούμε έξω στους δρόμους να τους κυνηγήσουμε. Και να βγούμε να κάνουμε τι ρε φίλε. Σωστό. Και δεν υπολογίζουμε το κολόκριο. Έχεις δίκιο. Και εμείς ανεύθυνοι τελείως ρε παιδί. Έχουμε από τη μία τους κατώπατους τους κουκουλοφόρους να μας κυνηγάνε και την άλλη να έχουμε τους μαλάκες τους να μας πετάνε πέτρες. Η γαμμένη αριστερά σου δεν μπορεί να ενωθεί να μας προστατεύσει ρε πούτι. Ναι, θα ενωθεί και θα σας προστατεύσει. Περίμενε εσύ εκεί θα έρθει και η αριστερά. Α, έτσι είναι. Ναι, καλέ. Καλέ ξεκουράσου. Και όταν είναι, όταν συγκεντρωθούμε και μαζευτούμε. Τι νόμιζε, δεν θα ειδοποιήσουνε. Θα χτυπάνε κουδούνια, θα πούνε καλέ. Μήπως είστε κι εσείς για επανάσταση, γιατί είμαστε έτοιμοι, περάστε. Πανάσταση. Μαλάκα. Κάποια επανάσταση μου λες τώρα. Και που βγήκαμε πέρσι, τι έγινε, μας κυνηγήσανε. Και τι καταφέραμε. Εσύ βγήκε ο Βανδρέο και. Τίποτα, μην ξαναβγεί, παιδί μου. Μην ξαναβγεί, αυτή είναι η απάντηση. Ποια είναι η απάντηση, αφού μας κυνηγήσανε. Αϊγάκι. πείτε όλοι σας μαλάκες, άντε. Ωραίος λόγος. Πάντως εγώ σας παρακολουθώ πολύ, παιδιά, και συγχαρητήρια για όλα αυτά που κάνετε. Να είστε καλά. Αλλά γαμπήστε και λίγο, εντάξει, κάντε κάτι εκεί πέρα. Με καμπούν την νεολαία σας γαμπώ, δεν μπορείτε να βρείτε μεταξύ σας. Έλα βρε Αποστόλη. Έλα. Έλα βρε αγόρι μου να σε ρωτήσω κάτι. Τι? Για πες μου σε παρακαλώ. Από όλους αυτούς κανείς δεν έχει εξουσιοδότηση. Αλλά ο Γιωργάκης, ειδικά ο Γιωργάκης. Ναι ρε παιδί μου, αλλά ξέρουνε. Ναι ο Γιωργάκης. Έχουνε συνέστηση, ξέρουν τι σκέφτεται ο κόσμος. Ναι τι ρόλο βαράει ο Γιωργάκης. Με έναν τρόπο την έγκριση τη δίνουμε. Μην κοιτάς τώρα που δεν το κάναμε σε εκλογές. Ναι ο Γιωργάκης, επιμένω. Βέβαια. Βέβαια, βέβαια. Όσο κάθεσαι και βλέπεις τη σαπουνόπερα του Μέγκα, έγκριση δίνεις. Ναι, επειδή... Καλά κάνουν αυτά που κάνουν. Νόπερες. Δεν σας λυπάμαι. Θέλω να κάνω μια... Το Real FM δεν είναι. Ναι, ναι, αυτό. Ναι, θέλω να κάνω μια πρόταση. Ας αφήσουν τα κόμματα, Θοδωρή, σαν πατήσα πρώτα-πρώτα. Γεια σου, Θοδωρή μου, καλησπέρα. Τι κάνεις. Λέγε τώρα. Το πίστευες ότι ενθουσιάστηκα που με πήρες τηλέφωνο, λέγε. Ας αφήσουν τα κόμματα τις σημαίες προς το παρόν και ας οργανωθούμε όλοι με σκαυτικά εργαλεία να γλιτώσουμε την πατρίδα μας τουλάχιστον. Σωστό, είμαστε όλοι Έλληνες. Θα πάω εγώ δίπλα-δίπλα με τον Χρυσαυγίτη και με τον Πασόκο, με δουλεύεις. Πες το σε καμπά. Δεν πάνε να γαμπτούνε, λέω εγώ. Όχι, με σκαυτικά. Ο καθένας το δικό του σκαυτικό. Το πιο κόκκινο κερδίζει. Sorry. Σκεφτόμουν, έβλεπα εχθές που σε έκανε ζάπινγκ αυτή τη μαλακία, το Fab Five. Και σκεφτόμουν. Τι Fab Five. Ο ένας αποχώρησε, ο άλλος είναι φυλακή. Μπράβο, λοιπόν. Fab 3 και πάρ' τα τέτοια τους. Ναι. Όσοι τα έχουν κρατήσει ακόμα από αυτούς. Ο ένας είναι φυλακή και έχουν το θράσος και τον βγάζουν. Δηλαδή μιλάμε για τρελά πράγματα, ρε που πια. Δεν είναι τηλεόραση αυτή. Από αυτό δεν είναι τηλεόραση αυτή. Δεν μπορεί... Όλα τα λέτε εντάξει και αυτή ήταν μια παραφωνία. Μπρος. Αποστολή. Ναι. Έχω θύμισε κάτι παλιό, έτσι, κλασικό. Αν όχι τώρα, πότε. Αν όχι εμείς, ποιος. Εκεί τελειώνει αυτό. Μεγάλο σύνθημα βγάλανε. Μεγάλο προβληματισμό, ρε παιδί. Μεγάλο προβληματισμό μου βάλες τώρα. Δεν ήθελα. Έλα, ρε Αποστολή. Έλα. Να σου πω, το Χατζόμπουλου του δεσμεύσαν μόνο το σπίτι με τριτό καθόλου. Ναι, αλλά ωραίο σπίτι. Συγγνώμη, δεν ήταν ένα σπίτι όπως και να έχει, ένα σπίτι στην Κυψέλη. Ένα ωραίο σπίτι. Συγγνώμη. Ο άλλος ο Τσουκάτος, τα λεφτά με και μέσα και φυλακή και τα λεφτά. Φέρτε πίσω τα κρεμμένα. Θα γίνει τη πουτάνα. Πότε. Γίνει Τσέρνομπιλ εδώ πέρα. Λοιπόν, να παλωτριώσουν όλα τα κρατικές επιχειρήσεις υπέρ του λαού, υπέρ του συνταξιοδότησης. Και θα έπρεπε όλοι οι πρόεδροι που περάσαν τα ταμεία να τους μπαγλαρώσουν και να έχουν τη μοίρα του Παπαδόπουλου. Να σαπίσουν όλοι στην φυλακή.